Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Jeżdżę po pustym mieście, Pacyfiku smak, z Chile wino mam, z Chile wino mam. Tanie linie na pustych pasach kołują na start. Jestem bardzo za. Uważam, że tak, taka troszkę Briana Inowa, tam jak zwał, tak zwał. Broń Boże, z niczym tego nie porównujemy, ponieważ nadal jest duch tego wariety, który lubię i świetnie to brzmi, i świetnie się buje, i fajnie, bez żadnej histerii. Bardzo, bardzo, bardzo dobra płyta. Panie Robercie, zdaje się, bo tam zupełnie prywatna była akcja, więc ja zupełnie prywatnie nie wtajemniczając państwa, bo to nie ma znaczenia. Nic mi o tym nie wiadomo. Chciałem powiedzieć. Skoro ty drugi raz warietę, to ja drugi raz ściankę. Proszę bardzo. Otóż i ścianka minęła. Ja może się ustosunkuję, jeśli państwo pozwolą, do listu pani niedoszłej pisarki, która mnie uspokaja, żeby się hejtami nie przejmować. Otóż ja może niedokładnie to powiedziałem, ja nie mam z hejtami problemu, bo też wyjątkowo rzadko mnie ktoś tam hejtuje, a jeśli to nawet mi o tym nie wiadomo, ja mam pretensje do pewnych środowisk niszowych zwłaszcza. Głównie to dotyczy środowiska jazzowego, które po prostu przy pomocy Facebooków z imienia i nazwiska, co akurat dobre, komentuje wszystkie wystąpienia kolegów albo komentuje różne wydarzenia, a z drugiej strony narzeka na to, że ich nie ma, że nie funkcjonują i tak dalej. No więc ja wychodzę z takiego założenia, że jeśli cię interesuje to, co robi zespół na sąsiedniej ulicy, to rozwiąż swój. Nie, staram się przynajmniej nie komentować, nawet funkcjonując tu w roli prezentera muzyki. Specjalnie tego, co robią koledzy. Bardzo się cieszę, że grają na instrumentach zamiast latać z kijem baseballowym po ulicy. W każdym razie bardziej się czuję, jeśli chodzi o maniery związane z muzyką rockową, a bardzo się cieszę i zazdroszczę jazzmenom sukcesów. Tyle na ten temat. Leski, artysta, o którym nic nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, kim jest. Najprawdopodobniej pochodzi z Łodzi, gdyż płyta została nagrana w Łodzi. Tytuł płyty Zaczyn. Jest to właściwie taka płytka, która została rozesłana, z tego co rozumiem, do wytwórni, do wydawnictw płytowych i do dziennikarzy muzycznych z prośbą o wyrażenie opinii. No my nie jesteśmy ani dziennikarzami, ani z wytwórniami, niewiele mamy wspólnego. Jesteśmy zwykłymi pracownikami muzycznymi. Niemniej jednak wydawało mi się ta płyta warta tego, żeby państwu ją przedstawić. You may say I'm a vagrant, wasting time with my works. Call me daydream sleepwalker, math collector of thoughts. Maybe it's kind of a madness, wandering clouds with a pen. But remember, I won't be just a clay in your head. Space. freak. But remember, I'm alright. You look really sick. Ooh. Ooh. You may say I'm a vagrant, wasting time on my works. Call me daydream sleepwalker, mad collector of thoughts. You may say I'm a drifter, always flow with the sound. But remember, I'll let you shape the state of my mind. Fajne. Fajne. Ja powracam do lat 90. 95 rok. Kazik, płyta Oddalenie. No i to jest taki okres, gdzie już nasłuchiwałem hip-hopu, bo 95 rok to taki złoty okres tak naprawdę. A ja go wtedy grałem. Chodzi o gatunek hip-hopowy. No ty graj wcześniej, na Spalam się, to był 91 rok. No widział pan. A to jest tak, 95 rok. No i pierwsze lupy, pierwsze samplowanie. No a Kazik robił to na swój taki autorski sposób. Właśnie Oddalenie jest chyba moją ulubioną płytą. Jeżeli będę odpowiadał nie na temat, to znaczy, że nie dosłyszę. A nie przejmuj się, ważne, żebyśmy my słyszeli. Dobra, teraz już się nie uda. Mam w domu szafkę, w której trzymam wszystkie dostępne dzieła Lenina. Wbiło mi się to, to nie kpina. Myślę o tym nawet, gdy bluzkę rozpinasz. Mam propozycję z firmy płytowej. 500 milionów starych złotych na głowę. Umowa leży już tutaj podarta. W Polsce umowa jest gówno warta. Hej! Oddalenie. Oddalenie. Oddalenie. Szufladę, w której trzymam z lewej amfetamina, z prawej aspiryna. Żona wczoraj biegała jak oszalała, pomyliła się chyba i proszki pomieszała. Mam w domu koszyk, w którym trzymam różne rodzaje grzybów. Hawanagila, brat mojego kumpla, wrócił ze Stanów. Oświecenia doznał z pomieszania gatunków. Oddalenie. Dolenie. Dolenie. Dolenie. Aha, mam w domu kredens, w którym też trzymam wszystkie zebrane dzieła Stalina. Lepiej jednak można by poczuć klimat, gdyby poczytać też trochę Bucharina. Czy jak mu tam? Mam koleżankę, którą podnieca wtedy, gdy tylko używam paleca. Na progu drzwi stoję sobie i myślę, z palcem czy bez, jej się dzisiaj przyśnie. Mam w rządzie ministra, który gdy mówię, pod stołem w spodniach grzebie okrutnie. To często powoduje, że gubię wątek. Z udziałem Skarbu Państwa przeniosę go do spółek. Hej. Przybylski Wojciech się pojawił też w tej pieśni, nasz znajomy, pan inżynier dźwięku. Co to ja chciałem, pan Maciej tam mówi, że gdzie te koncerty, chyba że na ściance dwa komplety koncertowe. No nie jest tak źle, panie Macieju, nie wiem czy dobrze. Nie jest tak źle, to znaczy kluby żyją nadal i koncerty są. Myślę, że ze ścianką to nie... dużo by o tym mówić. Najlepiej, żeby oni sami opowiadali, co się stało, że ścianka przestała funkcjonować, ale myślę, że gdyby stale i trwale grała i nagrywała bez tej przerwy, to zbierałaby publiczność. No tak mi się wydaje. Dobrze, następna młodzież, o której nic nie wiem. Daniel Spaleniak. Thank you. No właśnie, piszą państwo, za co dziękuję serdecznie. Pan Tomek mówi, że wydaje mu się, że młodzież się wydaje teraz coraz bardziej dojrzalsza i coraz starsza. To znaczy, ja mam mieszane uczucia. Z jednej strony młodzież wydaje mi się być bardziej międzyświatowa w sensie pomysłów muzycznych. Ubolewam, o czym nie ukrywałem zresztą, że słabiej jest przekazem, bo między przekazem, nie wiem, i Tomka Budzyńskiego, i Kazika, a większością rzeczy prezentowanych teraz na antenie jest moim cieniutko. No i teraz jeszcze pytanie, czy to, że tak te zespoły brzmiały, jak brzmiały, czyli Armia, czy Kult, czy tam te zespoły z lat 70., 80., 90., czy to dobrze, czy niedobrze? No z jednej strony niedobrze, bo może nie brzmiały międzyświatowo, ale z drugiej strony fantastycznie, bo brzmiały tak, jak tylko one brzmieć powinny i tak, jak tylko one brzmieć miały. W związku z tym ja bym nie wartościował. Myślę sobie, że i tu jest fajnie, i tu jest fajnie, a wtedy, kiedy się jeszcze dobry tekst zderzy z dobrym wykonaniem, to jest w ogóle fantastycznie. Ja lubię i czasy, i lata 90., i lata 80., i 60. w polskiej muzyce, o których mówiliśmy, i teraz też uważam, przeżywamy czas fantastyczny. A 2000 lubisz? Jaki 2000 rok? Najbardziej lubię, bo... 2000? On jest ładny, łatwy do zapamiętania i nie ma tego kłopotu, czy mi 2000 czy 2000 roku. Raczej 2000 się mówi, bo już przy 2001 się mówi 2000, popełniałem te błędy, a z 2000 już takich błędów się nie da popełnić. Dlatego lubię ten rok szczególnie. No to właśnie w 2000 powstała płyta, to znaczy, że została wydana, ale tak, ona chyba została nagrana też jakoś tak. Debiutancka płyta producenta Nuna, już kojarzonego z hip-hopem i produkcjami około hip-hopowymi. Natomiast, bo ja tak przeszedłem z Kazika już w stronę właśnie muzyki samplowanej, ale myślę, że ten Kazik to dobry pretekst. Pierwsza płyta debiutancka, wybrałem utwór Grain. Ta płyta była wydana w holenderskiej najpierw wytwórni Deed Records, a później wydała wytwórnia Tito. Proszę bardzo, Nun. was a grey November afternoon. It was raining. I was sitting with a book in front of the fire. But I wasn't reading. I was thinking about the past. No to jeszcze ja do dwóch... No, do był dwóch, tylko mu powiem, że to był nul. Właśnie. Do dwóch wątków się pozwolę ustosunkować, skoro państwo zaczepia, za co bardzo jestem wdzięczny, owymi wątkami. Więc z klubami, panie Macieju, rzeczywiście coś jest na rzeczy, że festiwale zabijają troszkę życie klubowe. Że jeśli się na jednym festiwalu widzi wszystko za tam 200 zł, to potem się już do klubów nie chodzi. Pewnie też imprezy darmowe. Pewnie też fakt, że jest dużo pokus, na które można wydać pieniądze. I pewnie tak jest, jak pan mówi, że z tymi koncertami klubowymi słabo. Ja z drugiej strony jedyne, co mogę powiedzieć, specjalnie tego nie śledzę, prawdę powiedziawszy, jak to jest w przypadku innych wykonawców, ale podstawą mojej egzystencji jest granie klubowe i gram dużo i sobie nie wyobrażam, cóż ja bym począł, gdyby tak było, jak pan to, panie Macieju, przedstawia. Także myślę, że jest i tak, i tak. A druga kwestia tego, że młodzież jazzowa jest zdecydowanie bardziej utalentowana niż inne gatunki. Mam mieszane uczucia, co to znaczy bardziej lub mniej. Mnie się wydaje, że po prostu jazz w Polsce od lat 50. był mocno osadzony na rynku międzynarodowym, zwłaszcza europejskim, i rozwijał się zawsze w taki, korespondował i bardzo dobrze współpracował z muzykami ze świata, i mieliśmy jedne z lepszych w Europie jazz jamboree, i ten kontakt z muzyką jazzową był bardzo mocny, i to procentuje nadal. I muzycy jazzowi mają świetny background, mówiąc nie po polsku, ale wiadomo, o co chodzi. I ta muzyka ma swoje miejsce na świecie, i dlatego tam młodzież wie, w czym się porusza. No i fantastycznie byłoby, żeby się nie kłóciła do tego wszystkiego. Natomiast jeśli chodzi o muzykę rockową, ona, myślę, ma taki wymiar lokalny, tak jak zresztą w większości krajów na świecie, w Skandynawii, czy nie wiem, czy we Francji. I bardzo dobrze. I myślę, że mamy mnóstwo utalentowanych młodych ludzi uprawiających muzykę popową. Mamy świetnych klasyków, mamy świetnych fachowców od muzyki filmowej, mamy bardzo dobrą scenę DJ-ską. Ja już o tym mówiłem zresztą, że mnie mierzą narzekania na to, co się w muzyce polskiej dzieje, ponieważ jeżdżąc czasem samochodem gdzieś tam, wyjeżdżając poza granicę naszego pięknego kraju, włączam radio i brakuje mi takiego oddechu, takiej przestrzeni, takiej różnorodności, jaką w tej muzyce, jeśli się oczywiście dobrą stację radiową włączy, jaką w muzyce polskiej znajduje, a już na przykład nie znajduje tego w muzyce włoskiej czy niemieckiej nawet. O, no dobrze. Tyle byłoby marudzenia. Westwood, nic nie wiem o tym zespole, poza tym, że są chyba z Warszawy. Troszkę niesfornej muzyki z płyty pod tytułem Revolver. Przepraszam, Revolver. Myślałem, że Revolver. No zmyślnie, Westwood. I to chyba dobra ilustracja tego, co mówiłem, chwaląc naszych muzykantów. Prawdaż? Tak, fajnie. No. Ja wracam do wycinanych dźwięków. 2005 rok, druga płyta duetu Scalpel, Confusion. Flying Officer, taki wybrałem utwór. No i też zespół, który wydawał swoje płyty poza granicami kraju. Myślę, że to też charakteryzuje troszkę to, co się działo tutaj na scenie polskiej, nie tylko właśnie w 2005 roku. Confusion, druga płyta, Scalpel. Skalpel. Skalpel był to. No dobrze, Góral mi był, wręczył płytę pod tytułem Better Place. No to też nie pozostaje nic innego, jak zaprezentować chociaż jeden utwór, gdyż czas nas nagli, a tyle by się chciało jeszcze. Bardzo proszę, The Place.

W zeszłym roku zdecydowałem się na remont mojego sklepu muzycznego. Przy okazji postanowiłem zadbać o ergonomię. Wprowadź zmiany, które będą służyć wszystkim pracownikom i klientom. Dostosuj przedsiębiorstwo do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zyskają pracownicy, klienci i firma. Wiem, bo własny biznes prowadzę od lat. Stwórz przyjazną firmę bez barier. Projekt Ramowe Wytyczne jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.ramowewytyczne.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 26 sierpnia, minęła 21. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Po rozmowach w szerszym gronie na szczycie w Mińsku rozmowy prezydentów Ukrainy i Rosji w cztery oczy. Są wyniki kontroli górniczych aparatów ucieczkowych, szczegóły za chwilę. W tym serwisie też Ministerstwo Zdrowia za zmianami w sprawie e-papierosów. Zupełny zakaz reklamy. O jego wprowadzenie zaapelowała dziś Światowa Organizacja Zdrowia. A na początek jednak Mińsk. Tam trwa spotkanie w cztery oczy Władimira Putina i Petra Poroszenki. Wcześniej przez cztery godziny rozmowy toczyły się w gronie prezydentów Ukrainy, Rosji, Białorusi i Kazachstanu oraz przedstawicieli Unii Europejskiej. Prezydent Białorusi przyznał, że rozmowy w Mińsku nie były proste, a stanowiska uczestników spotkania różniły się czasem w kwestiach fundamentalnych. Wszyscy chcieliśmy przełomu, a sam fakt, że doszło do takiego spotkania, jest sukcesem, stwierdził Łukaszenka i zapowiedział kolejne rozmowy w sprawie Ukrainy w Mińsku. Przełomu nie ma, walki trwają. Trwa też gromadzenie rosyjskiego sprzętu wojskowego tuż przy granicy z Ukrainą. Jak informuje Kijów, w obwodzie rostowskim Rosji pojawiło się około 100 pojazdów wojskowych, w tym czołgi i mobilne wyrzutnie rakietowe Grad. Rzecznik Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony uważa, że te pojazdy najprawdopodobniej wjadą na Ukrainę. Od Gukowa do opanowanego przez prorosyjskich rebeliantów Doniecka jest około 200 km, do Ługańska, innego bastionu rebeliantów, niecałe 100. Nowe urządzenia nie sprawiają problemów, z tymi starszymi mogą być kłopoty. Wyższy Urząd Górniczy zakończył właśnie kontrolę używanych pod ziemią aparatów ucieczkowych. To urządzenia, które mają zapewniać bezpieczeństwo górnikom i ochraniać układ oddechowy w czasie ucieczki z zagrożonej strefy w kopalni. Sprawę urządzeń badają śledczy z Gliwic. Kilka miesięcy temu górnicy protestowali w tej sprawie w Katowicach. Według związkowców prawie 30% urządzeń ma wady. Na ponad 70 tysięcy użytkowanych w kopalniach aparatów przedsiębiorcy górnicze zgłosili ponad 3 tysiące reklamacji. Po kontroli około 440 aparatów zleconej przez Wyższy Urząd Górniczy nieprawidłowości stwierdzono w kilkunastu. Prezes urzędu zobowiązał jednak przedsiębiorców do kontynuowania bardzo wnikliwej kontroli użytkowanych aparatów. Chce też, aby informowano o stwierdzanych usterkach i nieprawidłowościach producenta i właściwy urząd górniczy. Łukasz Kałuża, Radio Katowice. Poprzednia kontrola w kompanii węglowej wykazała, że ponad 2000 aparatów ucieczkowych nie nadawało się do użytku. Będą zmiany dotyczące e-papierosów, zapowiada resort zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia wezwała dziś do wprowadzenia zakazu palenia elektronicznych papierosów w zamkniętych pomieszczeniach, ich reklamowania oraz sprzedaży nieletnim. Jak informuje wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki, resort przygotowuje już przepisy, które wypełnią rekomendacje WHO. W naszym projekcie zaproponowaliśmy po pierwsze zupełny zakaz reklamy papierosów, bo to jest nikotyna, która jest szkodliwa, jest silną neurotoksyną, uzależnia ludzi. Po drugie zakaz sprzedaży dzieci i młodzieży. Po trzecie specjalną ochronę, głównie informacyjną, kierowaną do osób najbardziej wrażliwych, czyli dzieci, młodzieży, a także kobiet w ciąży. No i po czwarte kontrolę nad bezpieczeństwem tych produktów, czyli składem ich jakościowym i ilościowym. Resort jest też przeciwny dodawaniu do e-papierosów jakichkolwiek substancji smakowych. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że późną jesienią odpowiednie przepisy w tej sprawie trafią do Sejmu. Nigeria informuje, że w kraju jak na razie powstrzymano rozprzestrzenianie się wirusa eboli. Z 13 potwierdzonych przypadków zachorowań 7 osób przeżyło i wyszło ze szpitala, 5 zmarło, a ostatnia chora żona jednego z lekarzy nadal jest w szpitalu. Wszystko wskazuje na to, że Nigeria jak na razie zdołała opanować epidemię, stwierdził szef resortu zdrowia. Ebola pojawiła się za to w Demokratycznej Republice Konga, ale zdaniem jednego z niemieckich naukowców choroba tam jest mniej groźna od tej, która szaleje na zachodzie Afryki. Cytowany przez rozgłośnię Deutsche Welle wirusolog dr Jonas Schmidt-Chanasit potwierdza doniesienia afrykańskich ekspertów. Kongijski szczep wirusa ebola należy do innej grupy i zabija co piątego zarażonego. Skutkuje więc niższą śmiertelnością, bo w Gwinei, Liberii i Sierra Leone umiera ponad połowa chorych. Tymczasem w Londynie w specjalnych warunkach leczony jest brytyjski pielęgniarz, który zaraził się ebolą w Sierra Leone. Jest on w plastikowym namiocie, ma własne zapasy powietrza. powietrza. Wszystko, co jest zabierane z tego namiotu, jest spalane. Nie ma więc zagrożenia dla nikogo, tłumaczy BBC brytyjski ekspert David Maybe. Innych chorych leczono eksperymentalnym lekiem Zimap, ale nadal nie wiadomo, na ile jest on skuteczny. Według światowych ekspertów walka z obecną epidemią eboli, która zabiła w Afryce prawie 1500 osób, może potrwać jeszcze pół roku. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Melodia z listy Schindlera przywitała szwedzkich neonazistów. Odgrały ją dzwony ratusza w mieście, w którym spotkali się członkowie niewielkiej partii Szwedów. Usłyszeli ją dwukrotnie przed wiecem politycznym i po jego zakończeniu. Jak tłumaczy rzecznik lokalnych władz, uznano, że melodia ze słynnego filmu o ratowaniu Żydów przed Holokaustem jest właściwym sposobem zademonstrowania, że miasto wierzy w równość wszystkich ludzi. Partia Szwedów żąda m.in. wstrzymania imigracji i zarezerwowania szwedzkiego obywatelstwa tylko dla ludzi z zachodnim dziedzictwem genetycznym i kulturowym. W tym serwisie to tyle, teraz już sport. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. A o sporcie Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów grają o awans do fazy grupowej. Trwają 4 mecze rewanżowej 4. rundy eliminacji. Batę Borysów gra ze Slovanem Bratysława. Pierwszy mecz zakończył się remisem 1-1. Taki sam wynik był przed tygodniem w spotkaniach Celticu Glasgow z Mariborem oraz Apoelu Nikozja z Alborgiem. W bardziej komfortowej sytuacji zdaje się być FC Porto, które wygrało 1-0 z Lille, a dziś podejmuje drużynę francuską u siebie. Zakończyło się już za to spotkanie, w którym grały gry piłkarze Zenita Sankt Petersburg ze Standardem Liège. Wygrali Rosjanie 3-0 i przepieczętowali awans. Tydzień temu też byli górą, wygrywając w Belgii 1-0. W tym roku w Lidze Mistrzów zabraknie Manchester United. Czerwone Diabły zaprzepaściły szansę na grę w elicie, rozgrywając słaby sezon w lidze angielskiej. Słabo też United rozpoczęli obecny sezon, więc zabrali się za zbrojenia. Dziś piłkarzem na Old Trafford został Angel Di Maria, za którego Manchester United zapłacił rekordową w historii angielskiej ekstraklasy sumę blisko 60 milionów funtów. Argentyńczyk, który triumfował